określającego swoje pochodzenie i bardzo chętnie przekazującego w tych nutach komponowanych dla nowej formacji, dla Third Ear Experience, tamte odgłosy różnych plemiennych kompozycji związanych z plemieniem, z którego pochodzi. Z panami nawiązali współpracę chociażby Doug Pinnick, znany z zespołu King's X, i jeszcze kilku innych muzyków, i wszyscy razem w studiach gdzieś tam w okolicach małych miasteczek Joshua Tree i Mojave Desert tworzyli, improwizowali, nagrywali swoją muzykę, którą można śmiało zaliczyć do miana psychodelicznego space rocka. I to wszystko ukazało się najpierw na pierwszym albumie, jaki wydali, na albumie Peacock Black, a teraz zupełnie niedawno panowie nagrali drugi album, nazywa się Była, i ukazał się pod sam koniec zeszłego roku. Znów mnóstwo psychodeli, mnóstwo space rocka, odrobina może też nawet i post rocka na tej płycie, o czym zaraz się przekonacie, słuchając nagrania tytułowego z tej właśnie ich nowej płyty. Trwa prawie 12 minut. Misled them was for a while a lovely thing, in a jungle filled with angles. It meandered a soft and winding stream. Like children lost, they searched undaunted for a love that lives forever. Suffering from great blindness caused them sweet music to leave behind. No longer for themselves they live, conditioned by a race with time. They clung to the swinging pendulum between yesterday and tomorrow, taking pride in the golden bars that kept trapped the imprisoned mind. In the land that once misled by little. Third Ear Experience. Dzisiaj takie spotkanie, w którym poza formacjami znanymi, które pojawiły się w pierwszej części naszego spotkania, pojawiają się też zespoły mniej znane, no chociażby takie jak Third Ear Experience, a i zespół, który za chwilę się pojawi, myślę, że jego nazwa niewiele wam powie. Nazywa się Mother's Cake i pochodzi z kraju, o którym ostatnio, jeżeli chodzi o muzykę, było bardzo głośno, nie tylko o muzykę, chodzi o Austrię. Mother's Cake powstali w 2008 roku, o ile się nie mylę, tak. Wtedy to właśnie panowie Yves Krismar, Benedikt Trengwalde i Jan Heiss spotkali się w małej wiosce w Alpach Tyrolskich, w wiosce Alz im Pitztal, i tam zaczęli ze sobą grać, komponować i postanowili utworzyć nowy zespół. Zespół, który nazwali Mother's Cake. Krytycy mówią, że są trochę podobni do Red Hot Chili Peppers, do Porcupine Tree, a ja twierdzę, że to jest taki młodszy brat The Mars Volta. I jeżeli ktoś The Mars Volta lubi, to na pewno mu się Mother's Cake spodoba. Niesamowite przejścia, zwariowane rytmy, no i wokal. Wokal, który bardzo, bardzo kojarzy się właśnie z The Mars Volta. Panowie w 2010 roku w lokalnym konkursie w Austrii, w którym wzięło udział 1000 zespołów, zwyciężyli, pojechali na finał, europejski finał na Węgry i tam na tych Węgrzech zajęli drugie miejsce. Fantastyczne. Zresztą tam wygrała duńska formacja Rufus Spencer. Mother's Cake właśnie byli na miejscu drugim. No a później ta ich kariera zaczęła się tak powoli rozwijać i pod koniec 2012 roku wydali debiutancki album Creation's Finest, który najpierw ukazał się na rynku austriackim, ale teraz już jest powszechnie dostępny w Europie i nastąpiła jakby jego repromocja. Także to, że 2012 jest takim rokiem, kiedy naprawdę ta płyta się ukazała, to tak szczerze mówiąc, Europa o niej dowiaduje się dopiero teraz. No a że Europa to także my, to Mother's Cake teraz dla nas zagrają i myślę, że wiele osób zachwycą. Ten ich na razie jedyny album nazywa się Creation's Finest, o czym już wspominałem, a cztery nagrania, które na dzisiaj wybrałem, to nagranie tytułowe: Runaway, Pan's Requiem i Lazy. Czterokrotnie fantastyczna austriacka formacja Mother's Cake. Nice sunny outside. Mother's Cake. No ciekawy jestem, jak się wam podobali. No jeżeli się podobali, to ta płyta jest bardzo długa. Ja bardzo chętnie mogę powrócić na ten album i zaprezentować kolejne nagrania, ale oczywiście w związku z tym potrzebna jest jakaś reakcja z waszej strony, najlepiej mailowa. No i jeszcze jeden zespół z tych takich mniej znanych, zespół, który bardzo wam się spodobał w poprzednim wydaniu Nocy Muzycznych Pejzaży. Niemiecka, berlińska formacja Ostalav i postanowiłem pójść za ciosem i zaprezentować dziś kolejne fragmenty z tego ich naprawdę udanego debiutanckiego albumu Good Morning Dystopia. Przypomnę tylko, że Ostalaw to w zasadzie dwóch muzyków, Tobias Gebert i Leon Ackerman. Oni to do współpracy zapraszają różnych przyjaciół, którzy pomagają im w nagraniach, i na tym debiutanckim albumie pojawili się jeszcze Florian House, Gregor Nikolaj i Sara Grecz. Panowie, to słychać, są bardzo zakochani w grupie Pink Floyd i to chyba taki najważniejszy wpływ, jeżeli chodzi o ten ich album. Jest tu troszeczkę takiej muzyki jeżozwierzowej, co na pewno fani Porcupine Tree zauważą. Porównują ich też nieco z zespołem Airbag, no ale przecież i Airbag, i wczesny Porcupine Tree to w jakimś sensie trochę czerpali z Pink Floyd, także to wszystko w tym magicznym floydowskim kręgu się zamyka. A jakie nagrania na dziś wybrałem? Wybrałem utwory Prologue, Fragile Freedom, Alaska, Shine i Epilogue. Pięciokrotnie grupa Ostalaw. Just in you.

Let's go to Alaska, find the mountain peaks. I know I should ask her, come with me please. We look down on Alaska from a mountain view. I see a stir inside of you. Themselves, these ideas, with words. Are they words? These ideas speak so strangely. All that we see in this world is based on someone's ideas. Some ideas are destructive, some are constructive. Some ideas can arise in the form of a dream. Thank you. to stay in our cage. I to już na dzisiaj prawie wszystko. Za ostatnie 2 godziny dziękuję.